مسلسل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم خرج الى الصلاه مستروته فلما كبر الکرش الله اکبر وکو ظاهری حدیث و الفاظ دا سیدیا فلما كبر تکبیر تحریم اوی این سورا فرو گرزید و اوم ایلیهم اشاره و کدویتا ان کما کنتو دا سی ایل کسنگ چه تاسو پخپل حالی خوز ایما صحابه کرام و تیوی سم خرج بی اوت و فقط سل غسلیو کو ثم جا بی اراغد اللہ حبیب و راسو اقترو دا سر مبارک دوی اختون او بس سیدیب تا تکلفات هغه وخت کینو چې ځان اوچکا او تولیه دی وی فصلى بهم نموجو کو دوی تا فلما صلار کړي چې موجو کو قال وی فرمایل انی کنت جنوبن زپه حالت د جنابت کیم فنسیت و نغتسلا نو مان هیر شی چې غسل میکنه و رواه احمد د دې حدیث روایت امام احمد کړه وروا مالک بن طوی ابن اسار مرسلن او دا حدیث سندن صحیح ده خبرې ته سوچ کوي ګوره چې تکبیر تحریم او خو په مسکی سړې وردن نشي کنه دا غیر پس خلق لوی اشاره او کالاړو د الله حبیب سو کو غسل وک لکه امام بهقی دا حدیث داسې ذکر کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی وردن شفکبر او فکبرنا معه ثم اشاره الی القوم یو حدیث کې داسې راغلی دي د الله حبیب د سبا په موس کې وردن نشو فاوما بيديه الله سره اشاره وکړ مکانکم دلته تکبیر ذکر نه دی راغلی په خبرو رسیدای اداري قطبی کې حدیث داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفی صلات فکبر وکبر من خلفه فانصرف د ده حدیث د ارسال او د اتصال په منس کې د علماو اختلاف دی بعض کې داسې راغلی چې دخول فی الصلات نه ده شوی بعض نه دا معلومیږي چې دخول فی الصلات شوی نو بعضی وی ممکنه جمع داده چی مانا ده کبر سوا ارادا ان یو کبر لیل احرام او مانا ده دخلف السولات سوا کام فی مقامه لسولات و تحیئ لیل احرام یو ده جمع صورت مانه پوشوئی که پوی نشوئی آبائی ادوی موجه علماء دا ذکر کری چی دا بیا حمل ده په تعدد کیسو باندې چې یو روایت کې یو ځل واقع او بلکې بل وا په یو کې دا و چې قبل التحریم وا اپ بلکې بعد التحریم وا نګور یا خو علماء لیکلي چې دا دواړه جدا واقع وي او کچري دا سین شي نو کوم چې صحیح روایت صحیح نو کې راغلي نو هغه صحیح دي دګوره کچری داسی شي چې نبی علیہ السلام په مسکی وردن نشو بیا لاړو غسل وکړو. امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحم الله او ایسو کور سر نور موافق دي. ویلا اعادت علی من صلى خلف من نسی غسل الجنابه وصلى ثم تذكر، انما الاعاده علی الامام فقط. وای کده یو داس امام پسې چا موضوع کو چې دا غنه غسل جنابت هیر یو داس ته هیر نو پدی مقتدیانو اعاده نشه په امام شدره کا موتا. امام مالک رحم الله کې دا مسله وضاحت سره ذکر ده. امام ابو حنیفه رحم الله وینا اعاده په امام او مقتدیانو دواړو ده. بګور په امام خو ائمه ثلاثم قائل لجره به اعاده کوي او په مقتدیانو نه دی قائل. امام ابو حنیفه رحم الله وی چې نا يجب الاعاده على المامومين اذن علماء لیکلي چې په دې حدیث باندې دلیل نیول اشکال له یا خو بدا په تعدد قصو حمل کې او سره دې چې په لګره قوم هم تکبیر ویله او دخلوا فی الصلاة نحلی الملکی دی ظاہر دادا چی دادا امہ سلاسو دا پارا نور د صحابہ و اقوال دلیل جوړیږي گی لکه بای صحابہ و لمدہ سراغلو چی بیو دا سم مز شورو کرو نو دا مسلک شتا دا صحابہ و مسلکم دا چی امام بیو دا سم مزو کو دے دی عدو کی قوم وینا لضرورت نشتا دادا باز امہ و مسلک دے امام ابو حنیف رحم اللہ امام عاجزو لکه ما بیا د سموزو کو زمو مقتدیان له حتی امکان چې څومره زما په وس کې دي نو زه به وام چې وروره ګوره ما ساری مشکله خصو زه بیا د سو اگر دې ته اشاره وکړه نو صحابه کرام درېدل. حدیث کې دام رالل چې په پیغمبرانو نسیان راضي اپ امر د عبادت کې په نسیان راضي چی شریعت جوړ شي کجره پیغمبر نه هیر نه و موږ ته دا مسله څنګه سرګردې دا ځین دا دی چې د اقامت او د مصممنس کې ک فصل راشي نو جایز دی ځکه دې کې پیغمبر د اقامت دوباره حکم نه لیکل شي به اقامت وکړي ادا مقید به ضرورت ته. امام مالک رحم الله وی کله چې وقت ډیر زیات شي نو بیا با اعاده د اقامت کوي. ادي کې دا وای د دین په کار کې حیا نشته چې ګنې امام وای چې او اخر چې نن زمانه خلک غوړ بدل لې کچره امام وای چې رومانه غسل پاتې او نو دا ټوبې ور پسی پوجرو دغه کې کیسه نه پری دی و د دې په کار کې بني ادم کمزور دی په پیغمبر هیر راغلی و اوس یو امام چې وایي ضرورت دی په لګوره ما غواړم ماش پخینه او داس نو موږ به کړي بس راشه که ګوري خو خلک چې هر څه وایي خو د دې خبره ده چې ته وایې چې به ما ماش پخینه غواړي او داس نو ا دې کې دام دا چې کا خبره جایز دی په من د اقامت او د مسکی اے قامت شے ہو پیغمبر خبری ہوکی ادی کدا مسلم رووتا اے پیغمبر علیہ السلام جماعت لخو پیر رادن نشنو بیا خو لیا شر جز پا حالت جنابت کیم خودواتو دا پاری تیمم والے که پوینو شای پا دی مسلو پاری لکو جماعت کی سوگ دے طالب دے یا طالبات تی مدرسہ کی مسجد کی او جنابت حاصل شو نو د جمعات د وته د پارا اگر چې بعض فقها د تیمم د استحباب قائل دي خو ضروري نه دي کوي نو پیغمبر وکړي بیا کنه ادي کدا مسلم روته چې جایز دي چې جنوب په غسل کې تاخير وکي جنوب شو کی په غسل کې تاخير وکي ادي کدا مرته امام د اقامت نفس داود سو غسل د پاره بار وتیش خلک به لګ انتظار کوي ادي کی که سوکا خادي خاکې د بيدی نه نه خيوي ا د صحابه نګره قربان سمرا عجیب خلک خدا الله حبيب لاړ وي په انتظار و سمرا سنبال خلی وي هدي پر وګوري باز غزه نو وختین کړی چې موږ د صحابه ټیم کې مولا سجاد صاحب رحمت الله عليه فرمایي شو قربا سي چې موږ غا وخت کینو جګنه کوم منافقانو کې په زموږ نومونه راغلي دا موږ خدا سي بیکار خلل دا سنبال نه دا نو کوم هغه وخت کې یا خدای خو پیغمبر په خبره کوي وی شکر وبا سي چې د پیغمبر علی سلام په زمانه کې څه نیو کنه نن په یو غټو منافقانو کې زموږ نومونه راغلي وي امام مالک رحم الله دا اتوا ابن اسار نه دا حدیث مرسلن ذکر کړي وان جابر اند جابر رضی الله عنه نه روایت ته قال وی فرمای کنتو مز وصلی الظهر مزمکو لدماس فخین دماس فخین مزمکو لد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف اخذو نراواب مغستا قبضتن یا قبضتن قابانی فتحا و زمد وار جیز دی یو موٹے من الحسواد گیٹونا مسکے میں موٹے دا گیٹونا ڈک کڑے لتا برو دا دید پار چی دا یخشی لتا برو دا دا بابی نسور بارا دا یا برو دو لتا برو دا دید پار چی یخشی فی کفی زما پدی لاس کی ادوعو حال جبهتی دا بمکی خلد تندی دا پارا دا حجاز مقدس خوڑے رسخت گرمی دا اولا دیمگو تا سبوزی علتا چیسے انتظام نی او تندی دی پز مکو خپپو لئی کئی نو تندی خو غساس سر تناکی کئی از جدو علیہا ما بسجدکو لپدی لی شدت الحر دا وجد سخوالی دا گرمینا رواه ابو داود وروى النسائي نحوه او حديث سندن ثابت ته یو خبر د الله پیغمبر د سم مسخین مز به تلوار سره کولو ادی کی داوی عملی یسیر مز نه ماتای بل صحابی په مټکی مټی کی ګورش د غنی ولې لکه بخاری شریف کې راغلی انس رضی الله عنه یمګل الله د حبیب سره مز کولو نو کې خو به یو زمونه طرف د جامع د وجه د سخوالی د ګرمۍ نه د سجدی په ځای کې اے تاسو راچول جامع دا یا ساده دی سر لاندې کې دي سر د تڼا کې کیږي نو دې کې دا ما ثابت شو چې جایز د سجدا پاغه جامې چې د مصلی سره متصل وي ورواه النسائی نحو امام نسائی په باب تړلې باب تبرید الحسوال السجود علیه امام نسائی په څه تړلې یخول د گیټو چې سجده پیو کې تردی پر امام نسائی دا سی ذکر کړی وای موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسکولو نو ما به یو فاخذو قبضتم من حسوا فی کفی په دلاس کې به یو موټه راواغستو د گیټونا او ابرودو هو یخول به می ثم وحولوا في كف الاخر جاب بيد بالله اسلم بدل كل لجي سجده بمكول نو تنذير بمكي خل لذي يو لاس نبل تمسكري بدل كري او دا الله دا حبيب پس رست ولا وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكون فسمعناه منثوى ورد ليقول شو يعوذ بالله منك فناه غانم فالا سردتانا ثم قال بلعنك بلعنة الله لعنت وام پتا پلانت دا اللہ سر ثلاثن دری پیری ہوئی وبسط ویده لاس مبارک اوگت کو کانہو یتناول شین تاب یو شیر آخلی رانیسی ہے فلما فرغ من الصلاة کلچ مزن فارغ شو قلنا منگویلو یا رسول اللہ الاللہ رسولا قد سمعنا کبیشک وارد المنتاسون تقول فی الصلاة شین چیوی مو پا موسکی سشے لم نسمع که تقولوه قبل ذالک مو خنو او ریدری چی تاسو بدین مخی دا سیوی ورائینا که بسوط تا یدک او مو که تایو گد مو کلاس دینا دام معلوم شو چی پیغمبر سکارو ناو کل سیووی صحابه و قتل و صحابه غیبدان نو اما سالدا سی چی دی تمام دنیا د تمامي دنیا د اولیاء راجم کی د ادنا صحابي مرتبه ته نشي رسیدي چې صحابه په غیبونو پوي بل څوک دي بیا چرسی بنګي نجومی کاهن جادوګر او یو بی دي سره څنګه دا وایي چې بای ځا سي کوم اماله پته لګي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل ان عدو الله ابلیس جاء بشهاب من نار دشمن د الله ابلیس راتللی کړیو په یو شغلې د اور سره لیجعله فی وجی چې وی ګرځي په مزم په مخزما کې فقلت ما يعوذ بالله منك فانا يغانم الله فزاد دتان ثلاث مرات دري كرت مداسوي ثم قلت بعمي ولعنك بلعنة الله التامة لعنت وام پتا لعنت الله پورا فلم يستاخر نو دې دې دې دومره ویلو باوجود نرستو کېدو او بای سمارت وانا خوزهو وی مادری پیری داسی ہوئی بیا می را دو کا چی روی نسم والله لولا دعوت اخینا سلیمان قسم پا اللہ که چی رنو دعا درور زمان سلیمان علیہ السلام لأسبحا نسبا کڑی بوی موثقن تڑل شوی بوی یلعب بیهی ولدان اہل المدینہ اور سرب لو بکول ما شومان د مدینه یو سنی د مسجد سرب میتړلې و خدا و هم براتلې چې داغه دعا جوړنه د قبول شوي ما برانی ولې و خو بس رو مننی او پریمی خو رواه مسلمن د امام نافع رحم الله نے روایت دے مولا دے ابن عمر رضی اللہ عنہ وی مر را قال وی وی ان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مره تیر شو علی رجلین په سړی وو یو صلی او د مسکونو فسلم علیه نو سلام فی واشو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرد الرجل کلامنه هغه سړی په کلام جواب ورکو علیکم السلام فرجا الی عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ثواب شدی مشکون کتاب فقال لو ذو اذا سلم على احد اذا سلم على احدكم قال السلام واشول شفيود تاسو دې مشکئی فلا يتكلم دې خبر نه کوي ولی يشر بيديه اپ جواب کې په لاس اشاره وکي تاسو لمخ کې دا مسله تیر شو احناف علما د دې قائل دي وې ابتدا کې سلام مشولم درست وې اپا خلا جواب په لاس جوابم درستو خو چې من او شو نو ټول من شو ادا نور ائمه کرام وې چې په خلا جواب منسوخ شوه اپا لاس باقی دی امام مالک رحم الله و انصار با وردن نشول او رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسکولو نو سلام به واچو اشاره بلیت سره به پیغمبر واپس کولو اګوره دا د صحابی رستو خبره را لدام د دې دلیل له چې اې دې پر وسو چوي دا منسوخ دی نو یا خو صحابه له نسخ پته نه وا یا څنګه اې د پیغمبر نرستو اې په مسکون کې سلام واچو لوغه په خولي جواب په خولي جواب مره کوا ا دې کې صحابي دا فتوا هم نه ورغی تا خو په خولي جواب راکو نو ستاموس شو صحابه په خولي جوابونه ورکړي پیغمبر دې عادي حکم نه لیکره به هر حال مسله فقاهو په منځ کې صدا اختلافي ده دا حدیث امام مالک رحم الله ذکر کړي علامہ البانی وی و اسناده صحیح ابن عمر رضی اللہ عنہ ته دا حدیث سند صحیح دی دې پر به اکتفا وکړو او باندې تکلیف د سینې ټوفشتا دې زړه به صبرې غینا خو دعاګانې او کئ تاسو دا طالبان او طلبا چلا شفارا کی چې خپل سبقونه وایو ها